یک شاخ گل، برنامه شماره 1 قامت و بالا نگرانیم هنوز و از سمت خون دل از دیده روانیم هنوز. جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت، بر همون عهد که بودیم برانیم هنوز. دیگران وادی عشق تو به پایان بردن. ما به یاد تو در این دشت دوانیم هنوز. بیتی که شنیدید و شاید هم بدان آشنا باشید از سراینده است که گرچه دیگر در قید حیات نیست، از شاعران معاصر محسوب می شود. وی به ادیب نیشابوری مشهور است. نامش عبدالجواد و از فرزندان خراسان و زاده نیشابور است. ادیب نیشابوری از جمله مردانی است که با وجودی که از یک چشم نابینا و چشم دیگرش بسیار ضعیف بود، به تحصیلات عالیه پرداخت تا به دانجا که توانست بسیاری از جوانان خراسان را فرصت استفاده از مجلس درسش دهد. همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما. Yeah. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 161 بود که با صدای خانم شبیری تنظیم شده. آهنگ از شادروان سما حضور، ویولن آقای بدیعی.